dostawą do sklepu. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 7:00. W punkt. Michał Nogaś. Dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Zbigniew Ziobro w Budapeszcie. Wciąż nie wiadomo, czy wróci do kraju. W Sejmie dziś głosowanie w sprawie uchylenia mu immunitetu. Władysław Frasyniuk uniewinniony. Sąd zmienił wyrok pierwszej instancji dotyczący jego wypowiedzi o wojsku. Policja rozpoczęła kampanię informacyjną. Pomóżmy dzieciom wrócić bezpiecznie do domu. Sejmowa komisja za odebraniem immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze. Dziś po południu głosowanie na sali plenarnej w tej sprawie. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, głównie w związku z defraudacją pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wystąpiła też o tymczasowy areszt. Zbigniew Ziobro jest w Budapeszcie. Zapowiedział, że nie będzie się tam ubiegał o azyl, ale też nie zadeklarował, że wróci do kraju. Pozytywna rekomendacja Komisji Regulaminowej i prezentacja sprawozdania z jej prac otworzyła drogę do tego, by posłowie ostatecznie mogli zdecydować zarówno o uchyleniu prawnej ochrony przed odpowiedzialnością, jak i możliwości osadzenia Zbigniewa Ziobry w areszcie. Ten szajsik za duży hajsik to cała definicja tego, o czym mówimy. Tego jeszcze w historii nie było, bo to pierwszy raz w tym wniosku dotyczącym byłego ministra sprawiedliwości dotyczy zorganizowania i kierowania grupą przestępczą. Wyjaśnił przewodniczący Komisji Regulaminowej i sprawozdawca z jej prac Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Popołudniowa decyzja posłów może skutkować dalszymi działaniami służb oraz wymiaru sprawiedliwości wobec polityka opozycji. Z uwagi na jego pobyt w Budapeszcie w grę wchodzić może nie tylko areszt, ale i na przykład wystosowanie listu gończego przez prokuraturę. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ryszard Petru z Polski 2050 będzie o 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. W przyszłym tygodniu prokuratura przedstawi zarzuty Patrykowi M., pseudonim Wielki Bu. Mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami przekazały polskiej prokuraturze niemieckie służby, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Został przekazany dokładnie przez funkcjonariuszy policji niemieckiej, funkcjonariuszom polskiej policji. To było możliwe w związku z prawomocną decyzją sądu niemieckiego, który stwierdził dopuszczalność przekazania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W czasie kampanii prezydenckiej media i część polityków krytykowały Karola Nawrockiego za kontakty z Wielkim Bu. Władysław Frasyniuk uniewinniony. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił wyrok pierwszej instancji i oczyścił byłego opozycjonistę z czasów PRL-u z zarzutu znieważenia żołnierzy. Sprawa dotyczyła wypowiedzi Watacha Psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi. W pierwszej instancji w marcu tego roku sąd rejonowy uznał, że Władysław Frasyniuk naruszył godność i dobre imię żołnierzy. Sąd skazał go wówczas na 15 tysięcy złotych grzywny. Od tego wyroku odwołała się obrona Frasyniuka, domagając się jego uniewinnienia. Prokuratura wówczas nie złożyła apelacji. Sąd przyznał rację obronie. Uznał, że nie można przypisywać odpowiedzialności za znieważenie, jeśli nie wskazano żadnego konkretnego pokrzywdzonego żołnierza. Sam Frasyniuk nie cieszy się z wyroku. Nie cieszę się. Dlatego, że sytuacja na granicy nadal jest dramatyczna i nadal tam ludzie są pozbawieni podstawowych praw obywatelskich. Na ogłoszeniu wyroku, który jest prawomocny, nie było przedstawiciela prokuratury. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Policja rozpoczęła kampanię informacyjną Pomóżmy dzieciom wrócić bezpiecznie do domu. Jej celem jest uświadomienie roli każdego z nas w poszukiwaniach osoby zaginionej, szczególnie dziecka. W sytuacjach nadzwyczajnych uruchamiany jest Child Alert, mówi Konrad Krakowiak z Komendy Głównej. System został uruchomiony pierwszy raz przez polską policję w 2015 roku. Od początku jego funkcjonowania system był uruchomiony 7-krotnie. I za każdym razem szczęśliwie poszukiwane dzieci były odnalezione. Szczegółowe informacje o nowych zasadach poszukiwań osób zaginionych można znaleźć na stronie internetowej policji. W Japonii będzie można korzystać z elektrycznej hulajnogi pod warunkiem zgody na udostępnienie policji trasy i danych przejazdu. Ma to pomóc w szybszej identyfikacji miejsca wypadku, ale nowe regulacje mają być też straszakiem na notorycznie łamiących przepisy drogowe. Do tej pory informacje dotyczące trasy i parametrów przejazdu mogły być udostępnione policji w razie wypadku za zgodą osoby wypożyczającej pojazd. W Japonii można przemieszczać się hulajnogą przy prędkości nieprzekraczającej 20 km na godzinę bez prawa jazdy. Jednakże dotyczy to wyłącznie osób, osób od 16 roku życia. W styczniu ubiegłego roku firma Lub wprowadziła system punktowy dla użytkowników. Poważne wykroczenia drogowe skutkowały blokadą możliwości wypożyczenia przez osoby notorycznie łamiące przepisy. W pierwszej połowie tego roku w Japonii odnotowano 163 wypadki z udziałem małych pojazdów mechanicznych, takich jak hulajnogi elektryczne. Prawie 18% z nich spowodowane było przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7:05 w studiu olśniewająco elegancki Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, nie wiem czym zasłużyłem sobie na taki komplement. Dwa remisy. Jakoś tak mnie poniosło. Dwie porażki. Uspokój się. Tak wypadły nasze kluby w piłkarskiej lidze konferencji. W plecy, mówiąc sportowym żargonem, Lech i Legia. Co ciekawe, jedni i drudzy byli bardzo blisko wygranej. Lech długo prowadził w Madrycie z Rayo Vallecano i to 2-0, by przegrać 2-3 po golu z ostatniej akcji meczu. Wcześniej sukcesywnie gasł w oczach w końcówce. Legia też długo wygrywała w Słowenii z Celje 1-0, by stracić 2 gole w 5 minut i przegrać 1-2. Na remis Jagiellonia i Raków na większe uznanie zasługuje ten ekipy Marka Papszuna, bo odniesiony na trudnym terenie w Pradze. W meczu przeciwko znanej marce, jaką jest Sparta, było 0-0. Poprawa gry w obronie i czyste konto to jedyne pozytywy, jakich w grze Sparty dopatrzyli się czescy dziennikarze. Prażanie zagrali kolejny niewyraźny mecz i tylko zremisowali z przeciętnym Rakowem, ocenił portal Idnes. Starły się drużyny prezentujące podobny styl. Goście opierali się głównie na stałych fragmentach gry. Widać było, że przyjechali do Pragi po punkt, grali powoli, zwlekali z wznowieniami, bronili się i czekali na swoją szansę, dodał czeski serwis. Taka okazja pojawiła się na 2 minuty przed końcem spotkania, gdy po rzucie rożnym główkował obrońca Rakowa Apostolos Konstantopoulos. Piłka trafiła jednak w poprzeczkę, która uratowała Spartę przed porażką. W kolejnym meczu Ligi Konferencji Sparta Praga zmierzy się w Warszawie z Legią. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Raków wyjechał z punktem z Pragi, Jaga wyszarpała go w Macedonii Północnej, zdobywając wyrównującą bramkę na 1-1 w samej końcówce doliczonego czasu gry spotkania przeciwko Szkendii Tetowo. Ze spraw tenisowych znamy już wszystkie półfinalistki WTA Finals w Riyadzie. Z grupy Serena Williams w środę awans wywalczyły Jelena Rybakina i Amanda Anisimova. Wczoraj z grupy Steffi Graf, Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. Pierwsza w dwóch setach pokonała broniącą tytułu Coco Gauff, druga też bez straty seta Włoszkę Jasmine Paolini. Pary półfinałowe tworzą Sabalenka i Anisimova oraz Rybakina i Pegula. Te spotkania dziś. Wczoraj w Plus Lidze grał lider z wiceliderem i starczą z Warszawy wyjeżdżają siatkarze ASEC Oresowi Rzeszów. Wygrali 3-0. Wagi zwycięstwa nie przecenia atakujące drużyny z Podpromia Jakub Bucki. Cieszymy się przede wszystkim ze zwycięstwa 3-punktowego. Natomiast no wiadomo, wszystkie drużyny jeszcze są w tym procesie docierania się, bo to dopiero trzecia kolejka. Ale cieszę się, że powoli eliminujemy jakieś błędy, które właśnie wynikają z komunikacji, z różnych takich rzeczy pozasiatkarskich. W drugim wczorajszym meczu AZS Indyk Pol Olsztyn 3-1 wygrał z Treflem Gdańska. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. Halo, halo? Rano pójdę na spacer z moimi 3-4 nogami. Potem pojadę morsować. Po morsowaniu pójdę do sauny. Po saunie ugotuję obiad. Potem poczytam książkę. Pojadę na rower. Pogram z chłopakami w planszówki. No i spędzę z nimi resztę dnia. To o tobie chyba. Twój pomysł na trzeci dzień weekendu, jeżeli będziemy go mieć. Co ty na to? No wiesz, jestem redakcyjnym dresiarzem, rzeczywiście poświęciłbym go na sport. Pojawił się przed siódmą pomysł, żebyśmy zrobili kiedyś z siłowni audycję poranną w piątek. Co ty na to? Mogę ją poprowadzić. Aha. Razem z treningiem. Nie poszło to w dobrą stronę, ale dziękuję. Dresik już ma. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Pogoda, każdej chwili szkoda, więc powiem tak, dzisiaj słońce i bez deszczu, od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 15 w okolicach Opola. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. W

22,7 trójek, jak wykorzystać ewentualny trzeci dzień weekendu? Szukamy podpowiedzi. Zwierzęta? Cat Burns w piosence dnia. I read books, watch TV shows and taught myself everything I know. Like laughing when the joke's not funny or telling a lie over honesty. Cause there's a million giveaways that me and them are not the same. And life feels like the Truman Show. There's always something I don't know. Am I hiding it well? I wonder if they can tell. Do another take, analyze my conversations, interactions I replay them. Feels like there's a million giveaways that me and them have different brains. Cause life feels like the Truman Show. There's always something I don't know. Am I hiding it well? Filozoficzne dziś pytanie w piosence dnia. How to be human? Jak być człowiekiem? 17 minut po siódmej. Audycja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dobrze się czyta. A w piątek o poranku będziemy rozmawiać o czytaniu. Aktor teatralny i filmowy Piotr Czarniecki z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od kwestii wąsa. Zawsze miałeś wąsy? Nie, wąs się pojawił na etapie mojej artystycznej edukacji w szkole teatralnej. Ja dosyć późno zacząłem się edukować artystycznie. Miałem 35 lat, jak się dostałem do szkoły. I w którymś momencie zauważyłem, że dużo kolegów nosi wąsa. Postanowiłem dać szansę. Wcześniej prawdopodobnie w oporze wobec taty, który całe życie wąsa miał, ostatnio dopiero zgolił. Nie dawałem mu szansy, no ale urósł i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Wąs mi robi, że tak powiem. Mhm. Ale ja pytam nie bez powodu. Jest listopad, miesiąc badań mężczyzn. Movember tak zwany, badania jądra i prostaty i właśnie wąsy, posiadanie wąsa, zapuszczanie jest elementem bycia zwolennikiem tej kampanii, więc ty po prostu przez cały rok możesz zachęcać do badań. Chyba tak. Ale my teraz będziemy o czytaniu rozmawiać, jak to w tym cyklu. Chciałem cię zapytać, powiedziałeś, użyłeś tego słowa, że wąs ci robi. A co ci daje czytanie? Przede wszystkim czytanie dla mnie jest takie bardzo naturalne, jak oddychanie. Ja bardzo wcześnie się zainteresowałem książkami. Chyba taki najpoważniejszy argument i chyba najważniejsza rzecz, jaką czytanie mi daje, to towarzystwo. Wyrobiłem sobie jakiś czytelniczy gust. Wiem, czego się mogę spodziewać po konkretnych pisarzach, pisarkach, po konkretnych gatunkach, więc w zależności od humoru dobieram lektury, no i chyba czuję się lepiej z tym. Ale masz tak czasem, że wolisz spotkać się z bohaterką czy bohaterem książki niż z żywym człowiekiem? Te światy kreowane przez autorów i autorki cię wciągają znacznie silniej? Zdarza mi się. Na trochę innym poziomie to spotkanie się odbywa. Ja na przykład ostatnio wróciłem do Wichrowych Wzgórz w związku z nieodległą w czasie premierą adaptacji kolejnej i żeby sobie odświeżyć i zupełnie inaczej mi się czytało tę książkę niż kilkanaście lat temu. Jakoś nie zwróciłem uwagi wcześniej na fakt, że ona jest tak bardzo pełna przemocy, która rozgrywa się w środowisku takim powikłanym, rodzinnym. Ciekawy wątek, prawda, że się wraca po latach do tej samej książki, często znienawidzonej, bo na przykład to była lektura szkolna, czyta się jako człowiek dorosły, już ze swoim bagażem doświadczeń i na zupełnie inne aspekty, elementy zwraca się uwagę, tak. Myślę, że to kwestia jakiejś dojrzałości do pewnych tematów też. Tak samo miałem z trylogią Tolkiena. Czytając, pochłaniałem jakby przygody, ale po latach okazało się, że ta książka ma w sobie kilka innych den i jest przede wszystkim bardzo mroczna, na co ja wcześniej nie zwracałem uwagi. Myślę, że wiek, dojrzałość zrobiła swoje. Mówiłeś o tym, że wcześniej się zaprzyjaźniłeś z książkami. Mówiłeś o tym, że wąsa nie miałeś na przekór tacie, który chodził z wąsem. A ty jesteś z domu, w którym się czytało? Tak. U nas w domu było bardzo dużo książek. Wciąż jest. Pamiętam, że taką bardzo istotną dla mnie lekturą, będę trochę oceniający, bo to może zabrzmieć dziwnie. Podejrzewam, że takie formacyjne lektury to są często jakieś takie zapoznane dzieła literatury światowej, arcydzieła i tak dalej. Ja tymczasem dostałem od mojego taty swojego czasu taki zbiór opowiadań, wznawiany zresztą niedawno w takiej serii Powieści Niesamowite. To się nazywa Opowieści Fantastyczne. To jest bodajże z 1978 roku wydanie. I ja po prostu przepadłem. To była przez wiele lat moja ulubiona książka. Ona ukształtowała też mój gust czytelniczy. To są świetne opowiadania klasyków literatury grozy. Taki niepozorny zbiorek, niesegregowany, tak jak te obecne, pod kątem z jakiego kraju pochodzą te opowieści. Po prostu taka antologia best of the best. I pamiętam, że ogromne wrażenie zrobiło na mnie opowiadanie Lokis, Prospera Mrimé. Do dzisiaj często do tego wracam. A gdyby cię ktoś zapytał o to, jak przekonać innych do czytania, na przykład, nie wiem, kolegów z pracy, którzy być może wolą oglądać, no to też element waszej pracy. Ja myślę, że dobrym pomysłem jest propozycja książkowa dla fana tematu, który, no powiedzmy, że mam znajomego w Wałbrzychu, w teatrze, który jest fanem żeglarstwa. I ostatnio na takiej zasadzie, ja już przeczytałem, to może przeczytasz ty, i rekomendacja, że to fajne, podarowałem mu Przylądek Trafalgar, Pereza Riverte. I mam wrażenie, znaczy mam też takiego czuja troszeczkę do tego, co się komu może podobać. Ta książka jest napisana, to jest marynistyczna powieść, w której występuje dużo fachowych terminów i dobre książki mają to do siebie, że się rzeczywiście w ten świat wierzy i się jakoś z nim na wielu poziomach identyfikuje. I myślę, że dla kogoś, kto lubi żeglować, zna się na tym, ta książka przemawia językiem, który on rozumie i jest mu bliski. I myślę, że to jest jakiś sposób na zachęcanie. Czyli szeptanka tak zwana jest dobrą formą promocji literatury. Myślę, że tak. U mnie się sprawdza. Dobrze, Piotrze, to jeszcze na zakończenie naszego spotkania. Taki mamy zwyczaj w tym cyklu, który uruchomiliśmy. Polecamy jakąś książkę, która na gościu zrobiła wrażenie. Co to jest? Książka Jakuba Małeckiego, Obiekty głębokiego nieba. Fajnie się stało, że przyniosłem ją, troszeczkę nie planowałem tego, ale fajnie się stało, że na naszą rozmowę, bo to jest książka o tym, że literatura w sumie ratuje życie. Postanowiłem po prostu, puszując w księgarni, dać mu szansę. Nie miałem kontaktu z tym autorem żadnego, nie czytałem nic. Czyli jeszcze na dodatek jesteś osobą, która chodzi do księgarni? Bardzo często. Ja czasami mam wrażenie, że jak na przykład odwiedzam księgarnię naukową w Krakowie, to panie patrzą na mnie dziwnie, bo jestem tam co drugi dzień. A jeszcze księgarki i księgarze potrafią często doradzić. Czytają to, co potem sprzedają, więc można zasięgnąć języka i opinii, czy warto, czy nie. No i co z tym Małeckim? Nie wiedziałem, że to jest takie dobre, to znaczy to bardzo fajnie opowiada i to jest też być może zaleta, nie wiem, znowu będę oceniający, ale być może mężczyznom jest przydatna pogłębiona refleksja na temat tego, co czują. I ta książka jest o tym, co czuje mężczyzna w takich kryzysowych, życiowych sytuacjach. Jest też to książka o takiej miłości, która zaczęła się bardzo dawno i wciąż trwa. Co jest naprawdę ważne w życiu? Odpowiadam na takie fundamentalne pytania, więc myślę, że można kojące towarzystwo w chwilach kryzysu znaleźć w takiej literaturze. Czyli może to jest książka, która bardzo wielu mężczyznom pozwala znaleźć odpowiedź na pytania, które oni boją się na głos wypowiedzieć w towarzystwie do bliskiej osoby. Być może też, tak jak mówisz, chcieliby, ale być może wstydzą się albo spodziewają się jakiejś konkretnej reakcji, która nie byłaby, że tak powiem, dla nich dobra z tym, co przeżywają. Książka ma to do siebie, że ona nie ocenia.

Wiesz, Janku, właśnie założyłam profil zaufany. Samodzielnie? Samodzielnie. W Klubie Rozwoju Cyfrowego nauczyli mnie, jak korzystać z internetu i e-usług i jak płacić rachunki online. Uczą spokojnie i w twoim tempie, a zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję. Samodzielnie. Kluby Rozwoju Cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Gdy mieszkanie chcesz remontować, w Bricomarsze najlepiej kupować. Sprawdź w nowej gazetce do 15 listopada. Gres szkliwiony Prado tylko 69,99 za metr kwadratowy, a oświetlenie sufitowe dwupunktowe jedynie 24,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Karoq Edition 130 w leasingu dla firm już od 625 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin. Bierze chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Chyba Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Airfryer Tefal XXL z podwójnym koszem, aż 11 litrów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 499 z kodem taniej aż o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Spróbuję. 7:31! W studiu Anna Kowalik-Brancati. Ja śpiewać nie będę. Zbigniew Ziobro jest w Budapeszcie. Zapowiedział, że nie będzie się ubiegał o azyl, ale też nie zadeklarował, że wróci do kraju. Tak tę sytuację podsumował kilkanaście minut temu w Polskim Radiu poseł Tomasz Trela z Lewicy. Ten szeryf, za którego uchodził Zbigniew Ziobro, dzisiaj powinien zmierzyć się z faktami i z polskim wymiarem sprawiedliwości. No ale jak widzimy, to na razie zadekowany w Budapeszcie i chyba w moim przekonaniu nie ma zamiaru wracać. Wieczorem w Sejmie głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu i wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Poseł Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej będzie o 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Podejrzana paczka w amerykańskiej bazie wojskowej w stanie Maryland. Kilka osób zachorowało, część trafiła do szpitala. Jeden z budynków został ewakuowany, a wokół niego utworzono strefę bezpieczeństwa. Według CNN paczka zawierała niezidentyfikowany biały proszek. Wstępne testy nie wykazały obecności substancji niebezpiecznych. Na początku przyszłego roku Czechy zakończą wydobywanie węgla kamiennego, poinformowała spółka OKD, właściciel ostatniej działającej w kraju kopalni. Do 31 stycznia górnicy mają wydobyć około 200 tysięcy ton węgla. Następnie spółka zwolni około 900 pracowników, którzy otrzymają odprawy. Pełny serwis Trójki o 8:00. Siedem minut do 8:00. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej nie zapowiada kolejnych obniżek stóp procentowych, ale też ich nie wyklucza. Od początku roku stopy spadły o 1,5 punktu, a kolejne decyzje Rady będą zależały od informacji napływających z gospodarki. Tak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Nic nie deklarujemy. Nadal jesteśmy ostrożni i nie zapowiadamy żadnej ścieżki stóp procentowych. To, co robiliśmy ostatnio, to nie był cykl. Rada będzie w dalszym ciągu działać tak, by przede wszystkim utrzymać stabilność cen. To jest nasz mandat. Na razie nie wiadomo kiedy, ale kolejnym ruchem Rady może być niewielka obniżka, tym bardziej, że już w grudniu inflacja może osiągnąć cel NBP, czyli 2,5%. Akcjonariusze Tesli zgodzili się na rekordowe wynagrodzenie dla Elona Muska, który w ciągu 10 lat może otrzymać blisko 900 milionów dolarów i zostać pierwszym bilionerem na świecie. Wypłata jest jednak uzależniona od realizacji ambitnych celów firmy. Ostatnia transza zostanie wypłacona po osiągnięciu przez Tesle wartości giełdowej na poziomie 8,5 biliona dolarów, dziś to 8 razy mniej. Inne warunki to wyprodukowanie miliona humanoidalnych robotów oraz miliona autonomicznych taksówek. PKP Intercity zwiększa liczbę miejsc w pociągach na długi weekend od dziś do 12 listopada, mówi rzecznik przewoźnika Maciej Dudkiewicz. Ponad 500 połączeń uruchamianych każdego dnia, blisko 290 dodatkowych wagonów w ponad 230 składach kursujących na najpopularniejszych trasach, 20 pociągów obsługiwanych dwoma lub trzema połączonymi pociągami. A wszystkim podróżującym przypominamy, że od jutra nieczynny będzie dworzec centralny w Warszawie. Działy HR już od października przygotowują swoje firmy na święta. Dla jednych to wyzwanie logistyczne, dla innych ulubiony projekt roku. Z danych zebranych przez Better Workplace i Briefly wynika, że najwięcej firm spotka się na Wigilii 12 grudnia. Blisko połowa ankietowanych zadeklarowała, że planuje dla swoich pracowników paczki świąteczne. Najczęściej znajdą się w nich słodycze, kawa i herbata. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 68 groszy, a euro 4,24. Chciałem cię uspokoić, Sylwia, u nas Wigilia w tym roku będzie 24. To jeszcze przed świętami. Halo? Skoro 59% to jednostki budżetowe, które biorą w tym udział, to ja bym proponował ten trzeci dzień wykorzystać na zrobienie czegoś, co by pomogło w naszym wzroście gospodarczym. Na przykład wziąć do jakiejś się pracy, która cokolwiek wytwarza. Bo jednostka budżetowa pani, która przekłada papierki, pisze tam coś na komputerze, ona nie kompletnie żadnej pracy nie wykonuje fizycznej, która by się przełożyła na nasz wzrost gospodarczy. To jest trochę telefon dzielący Polaków, a nasza ekspertka jakby to skomentowała. No ale to jest bardzo dobry pomysł, bo przecież chcemy gonić tych najlepszych. Na razie jesteśmy 20. gospodarką na świecie, ale czemu nie wyżej? Proszę pana, Sylwia Zadrożna przybija panu i z panem piątkę. Pogoda? Bardzo proszę. Właśnie się cieszyłam, że usłyszałam Opole w prognozie pogody, bo ja właśnie jestem w okolicach Opola, jadę z Opola do Ozimka, do pracy i cieszę się, że będzie taka ładna pogoda dzisiaj u nas. A w trzeci dzień świąteczny to ja bym najchętniej poczytała książkę, ale chyba będę się uczyć do testu. To można połączyć. W Opolu dziś będzie 15 stopni i słońce. Mam jeszcze dodatkową informację dla osób, które lubią podróżować. Zauważyłem, że Budapeszt to jest ostatnio popularny kierunek. Dziś tam będzie 13 i słonecznie. Across Franz Ferdinand, Take Me Out. Mówiłem, że w Bukareszcie dzisiaj będzie słońce, 13 stopni, można wyjść na spacer. Polecamy. W Wilnie też, bo tam dziś 10. Przegląd prasy zagranicznej. I właśnie w stolicy Litwy jest Kamil Zalewski. Dzień dobry. Dzień dobry, podobno też trochę słońca będzie dzisiaj po południu, ale dzisiaj przeglądu prasy nie mogę nie rozpocząć od doniesień z Rygi, gdzie wczoraj protestowało około 10 tysięcy osób przeciwko wyjściu kraju z konwencji stambulskiej, czyli konwencji Rady Europejskiej o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Beata Jonita, jedna z organizatorek protestu, przedstawicielka organizacji broniącej prawa kobiet, przemawiając do zgromadzonych na placu katedralnym, zwróciła uwagę na to, że zbyt wiele osób na Łotwie wie, co oznacza przemoc domowa. Są tu nie tylko kobiety i dziewczęta, są ojcowie, którzy bronią bezpieczeństwa swoich córek, bracia, którzy bronią bezpieczeństwa swoich sióstr i mężowie, którzy bronią swoich ukochanych żon. Te słowa bardzo mocno i wyraźnie wybrzmiały wczoraj wieczorem podczas tego protestu. Zwróciła też uwagę na siłę protestów i powiedziała, że być może zmieniły one albo zmieniają bieg historii Łotwy. I coś w tym jest, bo największe od lat protesty w tym kraju się odbywają. To był kolejny taki protest. Przed tygodniem łotewski parlament zdecydował, że Łotwa wyjdzie z konwencji, ale w poniedziałek prezydent Edgar Sienkiewicz odesłał dokument przyjęty przez deputowanych z powrotem do Sejmu. Przedwczoraj zdecydowano, że sprawą zajmie się dopiero parlament kolejnej kadencji w przyszłym roku, jesienią, po wyborach zaplanowanych na październik. Tymczasem od 1 stycznia mieszkańcy Litwy będą mieli prawo zabrać swoje pieniądze z drugiego filaru emerytalnego. To ciekawostka, bo eksperci od jakiegoś czasu zastanawiają się, ile osób się na to zdecyduje i na co mogą zostać przeznaczone te pieniądze. Litewski nadawca publiczny to sprawdził. Ze zleconego sondażu wynika, że ponad połowa respondentów zapowiedziała, że skorzysta z dwuletniego okna czasowego, które pozwoli na wypłatę zgromadzonych środków, a ponad jedna trzecia chce przeznaczyć te pieniądze po prostu na duże zakupy. Prawie 20% zamierza inwestować w nieruchomości. To jest ciekawe, bo szacuje się, że na litewski rynek nieruchomości może w ten sposób trafić nawet 200 milionów euro, a to może sprawić, że i tak drogie już domy i mieszkania w Wilnie staną się niestety jeszcze droższe. No i jeszcze nietypowe odkrycie estońskich naukowców, które dotyczy tajemniczego przedmiotu z czasów paleolitu. Co ciekawe, został on wydobyty z ziemi jeszcze w latach 70. w Niemczech i przez blisko pół wieku sądzono, że jest to po prostu stara lampa oliwna, ale dopiero teraz po dokładnym badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Danii i Estonii okazało się, że jest to najstarsza w Europie paleta do barw, na której zachowały się ślady niebieskiego pigmentu. Niewykluczone, że był on używany do malowania ciała albo w różnych rytuałach. No i na koniec od poniedziałku na Litwie albo po Litwie będzie można poruszać się samochodami z oponami zimowymi, ewentualnie na gumach całorocznych. Przepisy nakazują zmianę ogumienia i na zimówkach trzeba jeździć do 31 marca, a jeżeli ktoś się do tego przepisu nie zastosuje, będzie musiał liczyć się z karą mandatu do 100 euro. Dotyczy to również kierowców z zagranicy, w tym zmotoryzowanych z Polski. Kamil, no to wymień koniecznie. Wymienić koniecznie? Opony. Opony? Ja wymieniłem. Ja już wymieniłem pod koniec października, jeszcze przed Dniem Wszystkich Świętych. No, nasi ludzie są naprawdę w awangardzie. Żeby w kolejkach nie stać przede wszystkim, żeby w kolejkach do warsztatów, bo te są naprawdę uciążliwe właśnie teraz. Kamil Zalewski, nasz korespondent w Wilnie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, dobrego dnia, do usłyszenia. Przegląd prasy zagranicznej. Skoro tak podróżujemy po stolicach, to chciałem przeprosić Bukareszt za nazwanie go Budapesztem albo odwrotnie. Jak to się mówi, Bukareszt czy Budapeszt? Renata Grochal w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mieliśmy mieć Budapeszt w Warszawie, a mamy Zbigniewa Ziobrę w Budapeszcie. I nie tylko zresztą, bo jeszcze jego zastępcę Marcina Romanowskiego. Do ostatniej chwili myślałam wczoraj, oglądając posiedzenie Sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, że przybędzie? Zajmowała się wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry, że przybędzie jednak, że przyjedzie, że będzie, podejmie rękawice, będzie się bronił, ale nie doczekałam się. Ale dzisiaj będzie za to Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, aktywny, który wczoraj był wczoraj na tym posiedzeniu, zabierał głos, więc mam nadzieję, że skomentuje i to wydarzenie, i postaramy się też przewidzieć, co teraz się wydarzy, bo Zbigniew Ziobro powiedział wczoraj dla dwóch prawicowych telewizji, bo inni dziennikarze nie zostali wpuszczeni na spotkanie z nim, że nie wystąpił o wniosek o azyl, ale Jarosław Kaczyński mówi, że każdy demokratyczny kraj dałby mu azyl, a Polska wchodzi w sferę nie tylko braku demokracji, ale i sferę dzikości. O tym wszystkim dzisiaj 8.13. Z posłem Zembaczyńskim, Renata Grochal. Dziękuję bardzo. Słyszymy się już za kilkanaście minut. A teraz piosenka zupełnie bez związku, bo to nowość na naszej antenie. Żaby i ludzie. Aleksander Szalonek, a teraz przenosimy się za rzekę, na prawą stronę Wisły, do warszawskiego zoo, panowie Pieruk i Kruszewicz. Wśród zwierząt. Trwają jesienne przeloty ptaków. Ptaki bardzo często lecą przez miasto, tak jak widać w Warszawie. No a wraz z tymi przelotami niestety dochodzi do bardzo smutnych wydarzeń. Ptaki rozbijają się o szyby. Tak, i to w dużo większej skali niż wiosną. Z tego względu, że w ogóle jest ich więcej jesienią niż wiosną, bo tam śmiertelność u młodych jest ogromna w czasie zimowania. to te młode są dodatkowo takie infantylne i wpadają do miasta, gdzieś ptaki z lasu, lecą nocą, lądują o świcie i znajdują się w mieście i nie bardzo sobie umieją w tym mieście poradzić. Nie rozumieją tego miasta. A przede wszystkim nie rozumieją po pierwsze pędzących samochodów z prędkością powyżej 60 km na godzinę, no i nie rozumieją szyb. Dobrze, jak szyby są brudne, dobrze, jak jest na nie graffiti. Tutaj nie lubię graficiarzy, ale akurat w tym wypadku robią dobrą robotę. Próbowano naklejać antyptaki, no ale taka statyczna sylwetka drapieżnika jest, krótko mówiąc, mało skuteczna. Chociaż na te ptaki młode, infantylne, one tak instynktownie mogą uniknąć rozbicia się o taką szybę, czy zbliżania się do takiej sylwetki. Potem kombinowano z paskami na szybach i przy niektórych ekranach dźwiękochłonnych są takie wtopione paski. Jest ok, to troszeczkę działało, ale też nie do końca. Austriacy zrobili eksperymenty, stwierdzili, że takie paski naklejone na szybę w odległości 15-20 cm o zmiennej szerokości działają. I myśmy takie paski przykleili u panter śnieżnych na szybach. Tu śmieszne zdarzenie, bo najpierw przykleiliśmy od zewnątrz, od strony ludzi, no, licząc na to, że ludzie będą to szanować. Ależ skąd? Mamusie się patrzyły, jak synkowie czy córeczki zrywają te paski. Nikt nie reagował, więc po roku te paski zniknęły. Przykleiliśmy je więc na wiosnę następnego roku od strony irbisów, czyli od strony zwierząt, i one wiszą po dziś dzień już od 5 lat. Więc tutaj zwierzęta okazały się bardziej tolerancyjne niż ludzie. Teraz mamy też taką fundację antyptaki. Oni lansują takie kropeczki i od razu one są na taśmach. To działa, to rzeczywiście działa. Tutaj mamy takie punkty gastronomiczne w zoo, które są z takimi kropeczkami przykryte i widzimy te kropeczki. Ja sam u siebie też taką wiatę na Polesiu okleiłem, no i widzę w tej chwili jakiś tam zderzeń, kolizji. Więc ludzie dalej szukają sposobu. Opracowano w końcu szybę Orniglas, którą ptaki widzą. Bo ptaki jakby widzą odbicie w takiej szybie, widzą odbicie zieleni, no i spłoszone, chcą tam uciec. Często się zdarza, że ludzie dokarmiają ptaki jesienią czy zimą na tarasie i jeżeli spłoszy jakiś drapieżnik, to one w panice uciekają i zabijają się o szyby. No i to jest smutne, no bo jakby drapieżnik weźmie jednego, ale jeszcze kilka może tam leżeć rozbity. W takim wypadku oczywiście trzeba przerwać dokarmianie albo coś na szyby nakleić. Ja u siebie mam takie okno, o które rozbijały się ptaki, co prawda nikt się nie zabił, bo tam są inne drzewa, nie mają rozpędu, małe odległości, ale jednak wziąłem farbę akrylową, namalowałem paski wielokolorowe. Sąsiedzi trochę się dziwili, ale przestali. Wśród zwierząt. Bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy. Halo, nie skończyłem. Za tydzień. Goryle.